Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Love in the dead. Don't be afraid. Dobry wieczór, witam Państwa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy wtorkowo-środową noc, a właściwie już środę. Wybiła godzina druga, no już 11 minut temu, więc pora rozpocząć audycję, gdzie Grabek mówi dobranoc. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. No jakże pięknie mi się rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie po takim utworze. To jedna z największych kompozycji zespołu Typo Negative, do której lubię wracać na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo ona zawsze, o każdej porze dnia i nocy ma wielką moc. Zespół Typo Negative, ściśle związany z liderem, z osobą, z postacią Peter Steele, który już niestety nie żyje, no i ściśle związany z Nowym Jorkiem. I właśnie w tym mieście spędzimy kolejnych kilkanaście minut naszego dzisiejszego programu. Listen, all you New Yorkers.

about everything. But remember the princess who lived on the hill. Who loved you even though she knew you was wrong. And right now she just might come shining through. What if we move back to New York? What about Program Trzeci Polskiego Radia. She swore love is never. nie powiem nic nowego, jak powiem, że Nowy Jork to jedna wielka legenda muzyczna. Jedyne na świecie takie miasto z takim potencjałem i z takimi nazwami, grupami, muzykami, artystami, których historia muzyki rozrywkowej dała nam przez wszystkie lata. Dziś początek spędziliśmy właśnie w tym mieście, tak jak Państwu powiedziałem przed pierwszym z tych kilku nagrań. No właśnie, Beastie Boys, An Open Letter to New York City ze wspaniałej płyty To the Five Boroughs. No, muszę powiedzieć, nieistniejąca już grupa Beastie Boys, tak jak nieistniejąca rzecz jasna The Velvet Underground, Coney Island Baby, bo zaraz po Beastie Boys to właśnie Lou Reed z kolegami i z koleżankami wykonał ten właśnie utwór. Potem powrót właściwie do obecnych czasów, bo formacja The National i Interpol, dwie liczące się brooklińskie załogi w świecie indie rocka, w świecie rocka współczesnego. No i na koniec The Strokes prosto z Nowego Jorku. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. Mam nadzieję, że ten set nowojorski Państwu się spodobał podczas tej naszej dzisiejszej nocy. Teraz rozdział w audycji, który chciałbym nazwać Polska muzyka alternatywna. Bohaterem głównym tej części dzisiejszego spotkania będzie Trójmiejska Ścianka. Codziennie rano wychodzę i szukam ich na chodniku i na różnych chodnikach w mieście. A potem wracam i zapisuję wszystko w moim zeszycie. Piotrek mówi. Raz by mnie wywieźli tą śmieciarką za miasto. Ale nie chciałem, bo nie miałem mojego zeszytu i nie miałem kulki, a bez kulki nie mógłbym wrócić. A jeszcze nie wiedziałem, czy chcę tam zostać. I teraz też nie wiem, chociaż bardzo bym chciał skoczyć mój pojazd, moją wyrzutnię, bo w domu jest zimno jak na dworze, za to jeszcze ciemniej. A na podwórko trzeba schodzić po schodach, potem znowu wchodzić, a tam przecież może ktoś czekać z telegramem, że zabierają mi mieszkanie, bo podobno gdzieś wyjeżdżą. I dlatego zawsze po cichu uchylam bramę, patrzę w górę, czy nikt nie stoi na schodach. Oni zawsze wtedy czekają na schodach i potem szybko biegam na moje piętro. Mieszkam na czwartym piętrze. I już na górze, jak mam klucz gotowy, szybko do dziurki otwieram, wpadam do środka i zatrzaskuję drzwi, żeby urzędnik nie skoczył na mnie od tyłu. Bo może skoczyć na mnie od tyłu i wepnąć mnie do mieszkania i potem zapieczętować meble. Albo że już tu byli i zabrali telewizor i komodę. A w szufladzie jest przecież mój zeszyt i wyrzutnia, mój pojazd. Ale jeszcze nic się nie stało. Ciągle mam szansę uciec im za ścianę, zrolować niebo z chmurami jak niepotrzebną mapę. I wtedy się okaże, wtedy wszystko będzie jasne i tak jak chcę, od do drugiej strony, za miastem. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie dam ci nic i ty nie dasz mi nic. Mieszkamy na zupełnie różnych drzewach. Do twoich drzwi nie pasuje mój klucz, a z naszych okien widać inne miasto. Zabawa w śmiech. Kto tutaj jest najbardziej zajebisty? Wypiłeś swoje, ja swoje wiem. Nad ranem niebieskim